wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Pytanie od Intermarché. Kasa, która wraca, to... Interkasa? Tak, Interkasa czeka w Intermarché. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 kwietnia, jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w Wielką Sobotę w kościołach trwa święcenie pokarmów na wielkanocny stół. W moim koszyczku są jajeczka, baranek, sól, pieprz i taka kolorowa jest. O przepisach, które mają ograniczyć transport ukraińskiego zboża do Polski, dyskutowali w Trójce Politycy. New York Times publikuje kolejną partię domniemanych tajnych dokumentów USA, m.in. w sprawie Ukrainy. Dla chrześcijan to najważniejsze święta w roku. Trwa Triduum Paschalne, dziś Wielka Sobota, czas oczekiwania na zmartwychwstanie. Tradycją jest święcenie pokarmów. W koszyku nie może zabraknąć symbolu nowego, odradzającego się życia, czyli jajek, baranka, ale także chleba, wędlin, soli i chrzanu. W parafii świętego Wojciecha w Kielcach święcenie pokarmów na stół wielkanocny rozpoczęło się o 9:00. Jajeczka na pierwszym miejscu, chrzan, masełko, chlebek, kiełbaska. Wszystko to, co lubimy, gdzie powinno być. Malowałam pisanki, jajka, baranek, ziemniak i chleb. Świątankę z tatą wczoraj przygotowałyśmy. Ja co roku przychodzę z tatą siostrą do kościoła poświęcić pokarmy, a dzisiaj w moim koszyczku są jajeczka, baranek, sól, pieprz i taka kolorowa jest. W parafii świętego Wojciecha w Kielcach. Po poświęceniu pokarmów wierni odwiedzają grób pański. Często jest on rodzajem komentarza do rzeczywistości, mówi proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, ksiądz Marcin Brzeziński. Nasz grób jest w tym roku, można powiedzieć, ogrodem. Ta przyroda jest zawsze rodząca się do życia. Wiosna przychodzi, zaczyna się robić zielono, więc my chcieliśmy też pokazać, że z tego grobu, z tej śmierci Chrystusa rodzi się życie ciągle na nowo i ciągle dla nas. Polacy mieszkający na Syberii kultywują wielkanocne tradycje przodków. Maciej Jastrzębski. Jak tłumaczy Ewelina Wirzęta z Wierszyny w obwodzie irkuckim, wiara i tradycje przodków przetrwały dzięki poświęceniu polskich kapłanów pracujących na Syberii. Moja rodzinna wieś Wierszyna jest w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy własny kościółek. Dzięki naszym babciom i prababciom i przywiązaniu do kościoła tradycje świąteczne przetrwały w wierszyńskich rodzinach. Wielką Sobotę święcimy pokarmy. Jedni idą do kościoła z małymi, symbolicznymi koszyczkami, a inni, czerpiąc z prawosławnych tradycji, niosą są olbrzymie kosze. W uroczystościach Wielkiego Tygodnia, przygotowując się do święta Zmartwychwstania Pańskiego, uczestniczą także polscy dyplomaci pracujący w Moskwie, Petersburgu, Smoleńsku, Irkucku i Kaliningradzie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu mają być doprecyzowane ustalenia dotyczące ukraińskiego zboża. Kijów czasowo wstrzymuje eksport do Polski. Utrzymany ma być jednak tranzyt ukraińskiej produkcji rolnej przez nasz kraj. O tej sprawie dyskutowali w śniadaniu w Trójce Polityce. Bartosz Kownacki z PiSu powiedział, że problem jest złożony i zależy również od tego, co dzieje się na rynku światowym. To jest jednak kwestia Unii Europejskiej, a nie wyłącznie polskiego rządu. Wspólnego rynku. To jest jedna rzecz. Więc nie jest tak, że to może zrobić polski minister rolnictwa. Druga rzecz, proszę się cofnąć rok wcześniej, kiedy wydawało się, że zupełnie inaczej będzie wyglądała kwestia zboża. Wszyscy drżeliśmy o to, że za chwilę zabraknie tego zboża. Prezydencki doradca profesor Andrzej Zybertowicz podkreślił, że prezydent Andrzej Duda uważa, iż w polityce najważniejsze jest przyznawanie się do popełnianych błędów i natychmiastowe korygowanie ich. Wnioski są wyciągnięte i o konkretnych działaniach mówił pan minister. Dla pana prezydenta to jest właśnie ważne. Rolnicy zaprotestowali zgodnie z procedurami demokracji. Była krytyka ze strony opozycji, były rozsądne propozycje i są wyciągane wnioski. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki zaznaczył, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest wstrzymanie napływu ukraińskiego zboża do naszego kraju i odpowiednie uporządkowanie rodzimego rynku. Ja jestem przekonany, że w tych rozmowach minister nowy z ministrem Ukrainy podjęli decyzję, że przynajmniej na miesiąc, dwa wstrzymają jakikolwiek eksport produktów żywnościowych Ukrainy przez Polskę, bo nie są to wcale wielkie wrota i znaczące dla eksportu ukraińskiego. I w tym czasie uporządkujemy swój rynek, wprowadzimy te kaucje. W przyszłym tygodniu szefowie polskiego i ukraińskiego resortu rolnictwa mają spotkać się ponownie i wtedy doprecyzują szczegóły porozumienia. New York Times opublikował kolejną partię domniemanych tajnych dokumentów USA. Materiały dotyczą Ukrainy, Chin i Bliskiego Wschodu. Pojawiły się m.in. na Twitterze. Wcześniej doszło do wycieku tajnych materiałów dotyczących przygotowań Ukrainy do kontrofensywy i amerykańskiego wsparcia dla niej. Opublikowane ostatnio slajdy przedstawiają m.in. sytuację na froncie pod Bachmutem. Ukraiński wywiad ocenił te materiały jako rosyjską mistyfikację. Z kolei Pentagon prowadzi śledztwo w sprawie wycieku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Lokalnie pokropi deszcz, a w górach także deszcz. Śnieg i deszcz ze śniegiem. W Zakopanem 4 stopnie, w Rzeszowie 9, w Krakowie i Wrocławiu 10, w Poznaniu, Gdańsku 12, w Warszawie 13, a w Szczecinie i Augustowie 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Święta Wielkiej Nocy to przede wszystkim czas nadziei i wiary w zwycięstwo życia nad śmiercią. Za nami trudny czas. Po 2 latach pandemii przyszła wojna, a kończąca się zima napełniła polskie domy niepokojem o dostępność węgla, dostępność gazu, o rosnące ceny. Wszyscy solidarnie przez ostatnie miesiące pracowaliśmy, żeby chronić polskie rodziny przed efektami pandemii i skutkami wojny. To, co najtrudniejsze, już za nami, a tegoroczne święta przynoszą nadzieję na lepsze jutro. Życzę wszystkim, aby radość ze zmartwychwstania wypełniła nasze domy, abyśmy przeżyli te święta w zgodzie i wzajemnej życzliwości. Życzę wesołych świąt wielkanocnych. Mateusz Morawiecki. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz, dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Ludzie pracujący z stolicy! Pan generał Anders. Kiedy kardynałem Wojtyła. Słyszysz? Tak przemawia historia. Kongres Pamięci Narodowej IPN. 13-15 kwietnia. PGE Narodowy. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 11:00. Katie Melua tuż po świętach przyjedzie do Polski i da 3 koncerty. No to wszystko na okoliczność jej najnowszej płyty Love and Money, no i więc rusza taką trasę koncertową Love and Money Tour. No te 3 koncerty to są 3 koncerty, które program Trzeci Polskiego Radia Państwu gorąco poleca. Najpierw będzie Warszawa 11 kwietnia, potem następnego dnia w Gdyni, Arena Gdynia i 14 kwietnia we Wrocławiu w hali Stulecia. Proszę słuchać nas uważnie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nagle mogą pojawić się bilety na któryś z tych koncertów. W tej chwili nie, ale w tej chwili polecam Państwu piosenkę z jej ostatniej płyty. To jest utwór zatytułowany Quiet Moves i to jest jedna z propozycji 52. wydania Listy Przebojów Trójki. Można na tę piosenkę głosować. Quiet moves,

prawie 15 minut po godzinie 11. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Co do dnia, 17 lat temu The Rolling Stones pierwszy raz wystąpili w Chinach. Tu ciekawostka, bo koncert odbył się w Szanghaju przed 8-tysięczną publicznością, złożoną w dużym stopniu z obcokrajowców. Warunkiem wystąpienia zespołu było wycofanie z programu kilku sztandarowych utworów zespołu, czyli na przykład Honky Tonk Woman czy Brown Sugar. No to my teraz złamiemy te obwarowania. Proszę posłuchać Honky Tonk Woman i to w wersji koncertowej. Please welcome to the Elbow Combo. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka 41 lat temu, 8 kwietnia. Jak ten czas leci? 41 lat minęło. Grupa Toto pokazała światu swoją czwórkę, czyli czwarty album w dorobku, zresztą tak też nazwany. Tutaj ciekawostka, bo piosenka Afryka, która wydaje się być jednym z najważniejszych przebojów w dorobku zespołu, wydana została jako trzeci singiel z tego albumu. Ja natomiast chciałbym Państwu przypomnieć słynną Rozanę. Pewnie Państwo znają historię o tym, że utwór inspirowany był związkiem pomiędzy Steve'em Porcaro, czyli członkiem zespołu, i aktorką Rozaną Arquette. Proszę posłuchać. she's gone and I had to say. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś tam synoptycy o deszczu wspominają w czasie świąt. Tu program trzeci Polskiego Radia. W pierwszej godzinie naszego spotkania przybliżyłem Państwu za pomocą jednej piosenki artystkę Stelle Rose, no mówiąc, że jest to córka Dave'a Gahana, a więc wokalisty grupy Depeche Mode. Mam nadzieję, że utwór przypadł Państwu do gustu. Czekamy na jej płytę. Ta płyta ma się ukazać lada dzień. Wtedy też obiecałem, że słynny tata z kolegami też się zaprezentuje i za chwilę się to stanie. Ja tylko przypomnę, że 52. wydanie listy przebojów trójki jest za nami, a wczoraj nie odbyło się 53., no bo są święta i przekładamy to 53. notowanie na lany poniedziałek. Więc do poniedziałku, do godziny 12:00 jeszcze mogą Państwo głosować na dwa sposoby: lptpolskieradio.pl albo używając do tego naszej aplikacji, a od godziny 19:00 w poniedziałek, nietypowo, ale dlaczego nie, zapraszam Państwa na 53. wydanie listy przebojów trójki. A ciągle w tym obowiązującym na samym szczycie jest Depeche Mode i Ghosts Again. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. We were eyes wide open when the world got dark, dancing to a rhythm that feels so hard. You could feel it, you could feel it. And blood ice cold, baby, racing through my veins, chasing down a feeling that I can't explain. But I need it, yeah, I need it. Prawie 10 lat milczeli, ale jak w końcu się odezwali, no to proszę o to tego efekty. Matchbox 20 wracają utworem Wild Dogs Running in a Slow Dream i to jest piosenka, która zapowiada piąty album zespołu Where the Light Goes On. 26 maja ma się ten album ukazać. Natomiast jeżeli chodzi o Wild Dogs Running in a Slow Dream, to jest jeszcze jedna propozycja ostatniego wydania listy przebojów trójki. Ciekawe, czy państwo wprowadzą tę piosenkę do notowania, ale no to zależy od państwa. Ciągle proszę jeszcze głosować, bo w poniedziałek, lany poniedziałek od 19 zapraszam państwa na 53 wydanie listy przebojów trójki. A propos nowych płyt, to trochę bez szczególnej uwagi umknęła ostatnia płyta grupy The Cult, zatytułowana Under the Midnight Sun. Ona ukazała się w zeszłym roku w październiku, ale ostatnio gdzieś przeglądając informacje muzyczne w me oczy, przed moimi oczami ukazał się teledysk do utworu Vendetta X. A że ten teledysk to jest właśnie świeża propozycja grupy The Cult, pomyślałem sobie, może warto ten utwór państwu przypomnieć. Mind, we're gonna take it back. We're gonna Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program trzeci. Jak wiadomo, Wielkanoc jest świętem ruchomym, więc w tym roku nie mogło wypaść lepiej. Jutro, no czyli właśnie w Wielkanoc, swoje urodziny będzie obchodził Mark Kelly, klawiszowiec zespołu Marillion. Jak połączyć jedno z drugim? No to już chyba domyślałem się Państwo, jakim utworem dziś z Państwem się pożegnam. Marillion i Easter, bardzo dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnych, wesołych świąt. Do usłyszenia w poniedziałek od 19 w 53. wydaniu Listy Przebojów Trójki. The ghost of the mist was on the field, the gray and the green together, the noise of a distant far machine, out of the first light came. A tattered necklace, the hedge and trees, the southern side of were the bones.